sabah vakti uyandım. Gördüm çiçekler ağladı, ceylanım ay ceylanım, telanım ay gadanalım. Süsem sümbül mor menevşe, verdim çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Süsem sümbül mor menevşe, derdim çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Abala neynim ay neynim ay neynim ay neynim, üzüm döne yara neynim, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Ecel şerbetini dağdan, el üzermiş bu dünyadan, ceylanım ay ceylanım, telanım ay gadanalım. Gözlerinden akan sudan, verdim çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Gözlerinden akan sudan, verdim çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Abala neynim ay neynim ay neynim ay neynim, üzüm döne yara neynim, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Gülünü İlhan'ı söyler halını, ceylanım ay ceylanım, telanım ay gadanalım. Gatmer gülüm bir dalını, dürdüm çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Katmer gülüm bir dalını, dürdüm çiçekler ağladı, aman aman ay aman aman ay gadanalım. Abala neynim ay neynim ay neynim ay neynim, üzüm döne yara neynim, aman aman ay aman aman ay gadananım.